له میری شفا ہے, یسوع کا لہو میری شفا ہے, تمام روگوں کی یہ دوا ہے, یسوع کا لہو میری شفا ہے, تمام روگوں کی یہ دوا ہے, یسوع کا لہو میری شفا ہے. شفا ہے.